Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 700 interwencji mieli strażacy po burzach, które przeszły przez różne regiony Polski. Były minister transportu w rządzie PO-PSL, Sławomir N., jutro może usłyszeć zarzuty. Pierwszy dzień nakazu noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych we Francji. W związku z burzami, które przeszły nad wieloma regionami kraju, strażacy interweniowali do wieczora blisko 700 razy. Najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim, powiedział nam Krzysztof Batorski z Państwowej Straży Pożarnej. 132 razy wyjeżdżali tam strażacy, w Lubuskim 95 razy i na Dolnym Śląsku 57 interwencji. Te działania polegały głównie na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, a więc usuwaniu powalonych drzew i złamanych. Działania również prowadzili strażacy przez wypompowywanie tej wody z zalanych piwnic i zalanych posesji. Bez prądu po nawałnicach jest ponad 9 tysięcy domów, najwięcej w województwach dolnośląskim i łódzkim. Jutro zarzuty może usłyszeć były minister transportu w rządzie PO-PSL, Sławomir N. Jak informują śledczy, sprawa dotyczy korupcji, prania brudnych pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczegółów na razie nie ujawniono. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w Polskim Radiu, że zatrzymania to efekty niezależnych śledztw prowadzonych przez polskie i ukraińskie służby. Sławomir N. po odejściu z polskiej polityki był szefem państwowej ukraińskiej agencji odpowiedzialnej za drogi. Tutaj doszło do zawiązania wspólnego zespołu prokuratorskiego, który wymienia się informacjami z tych dwóch śledztw. Po stronie polskiej ciężar gromadzenia dowodów wzięło na siebie CBA i to ono na pewno będzie rozwikływać, szukać nowych wątków w tej sprawie. W sprawie zatrzymano także byłego dowódcę jednostki wojskowej GROM Dariusza Z oraz przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Do 26 lipca z powodu pandemii zostało przedłużone prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pieniądze można pobierać, mimo że są wakacje. O tym, kto może ubiegać się o świadczenie, wyjaśnia rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS Anna Ilukiewicz. Przysługuje w związku z osobistą opieką nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Mogą skorzystać również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wysłali do nich dzieci z obawy przed COVID-19. A wniosek można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We Francji pierwszy dzień nakazu noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych. W całym kraju liczba zakażeń się zmniejszyła. O noszeniu maseczek opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Brak takiej maseczki oznacza mandat w wysokości 135 euro. W środkach transportu i w sklepach na ogół przepis ten jest respektowany, chociaż zdarzają się klienci noszący maseczki na grdyce lub wręcz w dłoni. Ochraniarze uprzejmie proszą o natychmiastowe założenie maseczki, tak by zakrywała usta i nos. Obawy przed nawrotem epidemii są realne. We Francji stwierdzono 207 aktywnych ognisk zakażeń. Minister zdrowia Olivier Véran mówił: robimy więcej testów, zmniejsza się liczba zakażeń, a zatem walka z koronawirusem przynosi wyniki, co nie oznacza, że już nas nie dotyczy. W ciągu ostatnich 3 dni w szpitalach zmarło 25 pacjentów, a w sumie od marca ponad 31 tysięcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Magazyn France Football poinformował, że w tym roku nie zostanie przyznana złota piłka dla najlepszego piłkarza świata. Decyzję argumentowano niewystarczająco sprawiedliwymi warunkami w związku z pandemią koronawirusa. Najwięcej stracił Robert Lewandowski, jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa, podkreśla Bild. To cios dla Lewandowskiego, który był faworytem do zwycięstwa, piszą Anglicy po decyzji magazynu France Football. No, co można powiedzieć? Boniek był trzeci, Lewandowski w tym roku na pewno nie będzie. Nawet trzeci. 6 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, z czego 2 ze sztuczną nawierzchnią i kolejne 2 w budowie. Biura, hala sportowa, gabinety medyczne, część hotelowa z 24 pokojami o standardzie 4-gwiazdkowym. Po wielu latach, za podobno 100 milionów, otworzył się kompleks Legia Training Center. Przemawiał trener pierwszego zespołu Aleksander Wukowicz. odważnie w porównaniach. Przeżyłem to wszystko od 2001 roku do dzisiaj. Wiem, że jak będę odchodził z tego klubu, będę mógł powiedzieć trochę podobnie jak słynny król polski Kazimierz Wielki, że zostałem Legię Drewnianą, że zostawiam ją murowaną. Żeby było jasne, panie prezesie, nie mam zamiaru odchodzić. Akademia akademią, a jak będzie w pucharach, zobaczymy. Iga Świątek odniosła drugie zwycięstwo w pokazowym turnieju w Pradze, zaliczanym do cyklu Tip Sport Elite Trophy. Polka pokonała Czeszkę Marketę Wondrouszową, finalistkę Rolanda Garrosa w 2019 roku, 18. w światowym rankingu. Generalnie jestem bardzo zadowolona z całego występu w tym turnieju. Cieszę się, że wyszłam i potrafiłam wykrzesać z siebie naprawdę dużo. Utrzymałam koncentrację na wysokim poziomie, mimo tego, że w pierwszym secie miałam wzloty i upadki. No jestem bardzo zadowolona i w ogóle granie z takimi zawodniczkami, mimo tego, że jest pandemia, to jest bardzo świetna okazja dla mnie i cieszę się, że przyjechałam do Pragi. W Pradze Polka wygrała 2 mecze, przegrała 1. Trwa mecz 34. kolejki Ligi Włoskiej. Juventus gra z Lazio. Główny kandydat do zdobycia mistrzostwa walczy ze swoim byłym głównym kontrkandydatem. Byłym, bo Lazio od jakiegoś czasu gra fatalnie. Juve zresztą niewiele lepiej. Juve nie wygrał od 3 kolejek. 2 remisy, porażka i strata aż 9 goli. Dziś po pierwszej połowie meczu z Lazio jest 0-0. W bramce Juve Wojciech Szczęsny. Jeżeli ktoś wybierał się do miasta Beatlesów i Evertonu, ale przede wszystkim Liverpool FC, niech się nie wybiera. Liverpool wezwał kibiców do trzymania się z daleka od Anfield w środę, kiedy mistrzowie Premier League odbiorą trofeum za wygranie ligi. Stanie się to po meczu przeciwko Chelsea, z którą Liverpool zagra bez kibiców. Prezentacja trofeów odbędzie się na stadionie i wbrew doniesieniom nic nie wydarzy się poza stadionem, powiedział prezes Peter Moore w oświadczeniu. Ze sportem wracamy jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze przechodzące będą przechodziły z zachodu na wschód. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Rano przelotny deszcz, miejscami na wschodzie i południu, a po południu także na północnym zachodzie. Będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszym Czasie Niezwykłym zapraszam na spotkanie z wyjątkową osobą, Filipem Żulewskim, pomysłodawcą i założycielem grupy Widzialna Ręka na Facebooku. W cyklu Na Wyciągnięcie Ręki opowiemy o fantastycznej inicjatywie SPA dla mam, wspieramy mamy. O tym wszystkim już za chwilę. I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. But when I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. 'Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by but if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life and I swear till I die. I'm gonna do it my way. Put me down, criticize me with your lies and with your parody. Yeah. In the darkness I don't hide, 'cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I don't care, I'm gonna do it my way. Gościem dzisiejszego Czasu Niezwykłego jest Filip Żulewski, pomysłodawca i założyciel grupy Widzialna Ręka na Facebooku. Widzialna Ręka to fenomen. Wiele tysięcy osób w Polsce połączyła chęć pomagania innym w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa. A jak to wszystko się zaczęło? Generalnie zaczęło się to na samym początku lockdownu w Polsce i na samym początku zamykania różnych instytucji, m.in. szkół, uniwersytetów, jakichś instytucji kultury, kin i generalnie próśb ze strony rządu, żeby zostawać w domu. I to była taka sytuacja i to był taki impuls, który spowodował, że zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ja mogę sobie poradzić z ogarniającym mnie lękiem i strachem. No i to generalnie ja oprócz tego, że to jest, jak gdyby to dotyczyło mnie, ale też widziałem, że ta sytuacja, która wtedy była, dotyczyła także wielu różnych moich znajomych, więc nie byłem w tym osamotniony i wiele osób też pisało otwarcie na Facebooku, że nie wiadomo tak naprawdę, co to będzie, jak ta sytuacja wygląda. Wiele osób szukało różnych informacji w internecie i wtedy sobie zdałem sprawę, że dobrze byłoby zrobić taką grupę pomocy wzajemnej, która by po prostu wspierała siebie nawzajem w trudnej sytuacji. I to na początku była bardzo mała grupa, to było skierowane raczej do moich znajomych, ale po prostu praktycznie w ciągu jednego dnia moi znajomi zaczęli zapraszać swoich znajomych, grupa zaczęła mieć 50 osób, nagle 500 osób i tak to się potoczyło. A skąd pomysł na Widzialną Rękę? Taka nazwa była dlatego, że jak byłem dzieckiem, to w telewizji był program, w którym się pojawił coś takiego jak Niewidzialna Ręka i ta Niewidzialna Ręka też się pojawiała w wielu książkach, które czytałem wtedy. To była taka akcja, gdzie dzieci pomagały w anonimowy sposób dorosłym i to była akcja, potem się dowiedziałem trochę więcej na temat historii tej akcji. Bardzo dużo się też dowiedziałem z książki, która niedawno wyszła na ten temat. Się okazało, że tą akcję było zaangażowanych około 2 milionów dzieci w Polsce. To było na przełomie lat 60. i 70. No oczywiście jak ja byłem dzieckiem, no to już było po tej akcji praktycznie, to była końcówka tej akcji, tam połowa lat 80., kiedy się o tym jakoś tam świadomie dowiedziałem i było to dla mnie jakąś taką fascynacją od dziecka, wow, jakbym chciał, żeby wziąć udział w czymś takim jak Niewidzialna Ręka, ale nikt już tego nie robi. I w momencie, kiedy się pojawiła pandemia i zacząłem współorganizować tą grupę pomocy wzajemnej dla znajomych, no to pomyślałem, że jak gdyby nawiążę do nazwy, ale już nie będę tego nazywał Niewidzialna Ręka, no bo sytuacja jest taka, kiedy nie możemy być anonimowi i musimy zachowywać środki bezpieczeństwa, że zarówno po jednej i po drugiej stronie i musimy generalnie, nie możemy tego robić w sposób anonimowy, żeby zachować bezpieczeństwo. Założyłem to trochę tak, no jak mówię, no trochę z moich fascynacji dziecięcych, natomiast potem zadzwonił do mnie autor książki o niewidzialnej ręce. Jak mi opowiedział tą historię i też jak przeczytałem tą książkę, no to muszę powiedzieć, że no, może nie to, że się popłakałem, ale na pewno gdzieś tam mi łza wokół stanęła, jak przeczytałem o różnych rzeczach, które się tam działy. To wróćmy do wymyślonej przez pana akcji widzialnej ręki. To w tej chwili też jest potężna grupa ludzi, chyba ponad 100 tysięcy osób, o ile się nie mylę, w samej tej głównej grupie. Tak, to się rozrosło w ciągu paru miesięcy. Akcja się zaczęła, jakby grupa została założona 11 marca, bardzo, bardzo wcześnie. Muszę powiedzieć, że trochę było tak, że ja widziałem, że tego typu grupy powstają za granicą. To nie jest tak, że stricte po prostu stwierdziłem, że zakładam grupę, tak? Widziałem, że takie grupy wsparcia są i działają i to są takie grupy, które działają szczególnie w różnych rejonach objętych konfliktami albo w których jest no, trudny dostęp do różnych zasobów albo gdzie są kryzysowe sytuacje, ale też widziałem, że na poziomie europejskim różne grupy gdzieś tam próbują zakładać podobne rzeczy, więc ta grupa powstaje i praktycznie dostałem propozycję od jednej z osób, która się pojawiła na tej grupie, chciała zrobić o niej artykuł i po napisaniu artykułu praktycznie w ciągu 2 dni pojawiła się informacja w Teleekspresie, a w ciągu 4 dni pojawiła się informacja na stronie rządowej, że istnieje taka grupa. I potem był przyrost lawinowy i to taki naprawdę, no praktycznie tak jak wirus, tak, że nagle w ciągu 10 do 14 dni ta grupa osiągnęła poziom 100 tysięcy osób głównej grupy, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że bardzo szybko ja też zasugerowałem i to się pojawiało na grupie, zakładajcie swoje grupy lokalne, bo tam tak naprawdę będziecie wiedzieli i wiedziały, w jaki sposób odpowiadać na problemy, a nie na poziomie globalnym, no bo na poziomie globalnym, dając informację, że jestem w małej miejscowości i potrzebuję pomocy w mniejszej miejscowości, no to trudno będzie, jak gdyby ten chaos się zrobi bardzo szybko. Natomiast w momencie, kiedy będą grupy lokalne w poszczególnych miastach, które będą się komunikować po prostu przez tą formę, jaką jest grupa na Facebooku, łatwiej będzie tą pomoc dać szybko i udzielić jej szybko. Więc te grupy też zaczęły powstawać. Trochę przez te miesiące to się wszystko zmieniało, natomiast generalnie było tak, że szybko powstały grupy w różnych miastach i grupy tematyczne. Więc jak zacząłem w pewnym momencie robić szacunki, to nagle z tych 100 tysięcy osób, które są na głównej grupie, jeżeli policzyć, że mamy mniejsze grupy, które mają po kilkadziesiąt tysięcy osób w różnych miastach, na przykład Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Lublin, tego typu grupy, ale też i w mniejszych miejscowościach, na przykład grupa na Podhalu, takie małe grupy na Pomorzu, grupa w Teczkowie Trybunalskim, w Słupsku, nagle się okazało, że jakby policzyć osoby, które się w to angażują, a niekoniecznie się angażują w tą taką podstawową grupę, myślę, że to mogło trafić nawet, jak gdyby zaangażowanych w to, wymieniających i czytających informacje, mogło być nawet i 500 000 osób. Ile tych grup jest w tej chwili? Obecnie tych grup jest około 200. Czy one w jakiś sposób tutaj współpracują z tą główną grupą? Znaczy wygląda to tak, mamy generalnie naszą zamkniętą grupę dla moderatorów i moderatorek grup lokalnych. I jeżeli się pojawiają jakieś sprawy takie istotne i pilne, które są związane z grupami lokalnymi, no to one są pisane. One raczej dotyczą różnego rodzaju wyłudzeń, które się mogą pojawiać na grupie, albo jakichś bardzo ważnych informacji, które są związane z tymi grupami lokalnymi, no bo wiadomo, że tego nie unikniemy i musimy sobie z tym radzić. Natomiast to, co tutaj jest i co chciałbym podkreślić, to, że te grupy działają w sposób autonomiczny, ponieważ są pewne zasady głównej grupy, takie ogólne, ale i część tych zasad jest na pewno kopiowana przez te grupy, które działają w mniejszych miastach, ale one też wypracowują sobie różne swoje własne polityki działania i swoje różne mechanizmy, tak żeby de facto odpowiedzieć jak najlepiej społeczności lokalnej. Więc nie jest tak, że my tutaj koordynujemy te grupy, tylko że te grupy po prostu jak gdyby nawzajem siebie widzą, mogą się odezwać na tej grupie moderatorów, jeżeli jest jakiś kłopot, natomiast raczej działają i rozwiązują swoje różnego rodzaju problemy i realizują potrzeby osób i udzielają wsparcia i pomocy na poziomie lokalnym. Jakie są te główne zasady? To jest generalnie 10 takich bardzo podstawowych zasad. Ja faktycznie nie przytoczę ich wszystkich, ja tak naprawdę zapraszam chyba na zapoznanie się z opisem grupy, jeżeli ktoś będzie na Facebooku. Natomiast Pierwsza podstawowa zasada to jest taka, żeby generalnie traktować siebie z życzliwością i słuchać raczej swoich potrzeb i jak gdyby taka podstawowa zasada pomagaj, nie przeszkadzaj. Czyli jeżeli chcesz po prostu dać nic nie wnoszący komentarz albo umieścić post, który tak naprawdę nie dotyczy ani pomocy, ani potrzeby, ani nie jest jakoś stricte związany z grupą, to raczej po prostu tego nie rób, bo do tego są inne grupy. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że dotyczy to bezpłatnej pomocy wzajemnej, czyli czegoś, co robimy jak gdyby z odruchu serca i starając się tak naprawdę robić jak gdyby raczej wykorzystując te zasoby, które mamy niekoniecznie finansowe, bo możemy je zrobić niekoniecznie w sposób finansowy. Naszym zasobem może być na przykład to, że mamy czas i możliwość pójścia do sklepu i zrobienia komuś zakupu. No wiadomo, że nie weźmiemy za to żadnego wynagrodzenia, natomiast po prostu zrobimy to. To jest jakiś nasz zasób, który mamy. Czyli raczej chodzi tutaj, że bezpłatny w sensie, że raczej nie związany z pieniędzmi. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to nie wchodzimy w dyskusje polityczne i światopoglądowe i religijne, żeby się nie pokłócić na tej grupie, bo ta grupa nie służy do tego, żeby dyskutować na temat polityki i na temat religii, tylko ta grupa służy temu, żeby pomagać sobie nawzajem, ponieważ wirus, który jest, nie zwraca uwagi na to, jaki my mamy światopogląd, nie zwraca uwagi, którą partię wspieramy, nie zwraca uwagi na to, jaką mamy orientację, jaki mamy kolor skóry, ile mamy lat. Tak samo może zaatakować osoby, które są tutaj lokalnie od wielu, wielu lat. Tak samo może zaatakować osoby, które tutaj przyjechały, bo szukają pracy. Więc generalnie musimy stanąć solidarnie i po prostu solidarnie sobie nawzajem pomagać. Więc to nie jest miejsce na to, żeby podejmować tego rodzaju dyskusje i to jest bardzo ważna zasada tej grupy. Kolejna rzecz jest związana właśnie z tą pomocą bezpłatną, ale też tym, że my nie organizujemy i nie udostępniamy żadnego rodzaju zbiórek. Natomiast wiem, że grupy lokalne robią to i dla mnie to jest jak najbardziej zrozumiałe i jako administratorzy i administratorki nie mamy z tym żadnego problemu, żeby grupy lokalnie organizowały swoje zbiórki, ponieważ są różne regiony i różne zasoby. Części rzeczy się po prostu nie da zrobić bez pieniędzy, a wiemy, że na przykład grupy zbierały pieniądze na to, żeby szyć maski. Więc wiadomo, że to wymaga po prostu zakupienia materiałów, wynajęcia miejsca. Część grup też potrzebowała miejsca i wynajęcia tego miejsca. Nie wszystko można było dostać za darmo, więc te zrzutki się pojawiały w grupach lokalnych i jak gdyby dla nas to jest też jakaś forma budowania tak naprawdę społeczności lokalnej też w taki sposób. Natomiast jako, że Widzialna Ręka nie jest kolejną akcją typu, nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy albo, nie wiem, Polski Czerwony Krzyż albo jakakolwiek akcja charytatywna, to są po prostu grupy osób, które chcą sobie pomagać nawzajem w trudnej sytuacji w swoich lokalnych społecznościach i szybko odpowiadać na swoje potrzeby bez jakiejś odgórnej organizacji. To jest dosyć istotne. Więc to są takie podstawowe zasady, które tutaj działają. Natomiast wiem, że część grup współpracuje z, na przykład z przedsiębiorcami lokalnymi, organizując swoje akcje. Część grup działa z politykami na szczeblu lokalnym. Część grup jest w ogóle założona przez osoby, które są zaangażowane w politykę na szczeblu lokalnym albo zaangażowane w służby zdrowia na szczeblu lokalnym. I moim zdaniem to tylko pokazuje tak naprawdę różnorodność tej grupy i to, w jaki sposób możemy jak gdyby budować te relacje w tych grupach i tak naprawdę jak te grupy działają. I tak naprawdę też te osoby wiedzą najlepiej, jak działać w danej społeczności lokalnej. To wróćmy do Pana. Czy Pan się spodziewał, że ten Pana pomysł, ta inicjatywa się tak rozwinie, że to pójdzie po prostu jak burza przez całą Polskę? Szczerze powiedziawszy, się tego nie spodziewałem. Nawet bym powiedział, że na samym początku było to dla mnie bardzo trudne. Był Pan przerażony tym, co się dzieje? Tak, tak. I miałem tak naprawdę dwa wyjścia. Jedno wyjście było takie, że zostawiam tę grupę, po prostu otwieram tę grupę, może przyłączyć się do niej każdy, zostawić swoje informacje. Ja na nią nie zaglądam i nie moderuję. I sobie pomyślałem, że jeżeli to będzie tak zostawione, to coś się bardzo złego stanie z tą grupą i ja chyba nie chcę tak naprawdę brać w czymś takim udziału i wolę tak naprawdę zebrać osoby znajome, zwrócić się do przyjaciół i przyjaciółek i poprosić ich po prostu o pomoc w prowadzeniu mi tej grupy. I taka grupa osób się znalazła i obecnie współmoderuje ze mną kilkanaście osób główną grupę. Rozumiem, że to wszystko to jest taka działalność w wolnym czasie. Tak, ja na co dzień pracuję na uczelni i przyznam, że w jakiś sposób musiałem pogodzić swoją pracę zawodową z taką działalnością aktywistyczną. Natomiast sama taka działalność, nazwijmy to w grupach formalnych i nieformalnych, nie jest dla mnie nowa, ponieważ ja od wielu, wielu lat wspieram różne grupy i ruchy ogólnie przyjęte jako grupy i ruchy niezależne i takie oddolne. Między innymi w ciągu ostatniego roku na przykład zaangażowałem się bardziej w ruch klimatyczny i w Obóz dla Klimatu, gdzie pomagałem im organizować między innymi spotkania takie duże w trakcie samego już obozu, który był w zeszłe lato, ale też jakieś takie spotkania organizacyjne. Jestem zaangażowany w taką grupę, która się nazywa Ada Puławska i to jest taki niezależny dom kultury, który jest w Warszawie przy ulicy Puławskiej, ale to jest jak gdyby część tych grup, to są grupy działające realnie. Dla mnie to jest bardzo ważne, jak lubię działać na rzecz społeczności, na rzecz po prostu jakichś poprawienia warunków na świecie generalnie. Sprawia mi to dużo satysfakcji. Zastanawiał się Pan, na czym właśnie polega ten fenomen rozwoju tej społeczności widzialnej ręki, którą Pan powołał? Ja myślę, że fenomen polega na tym, że w trudnych chwilach są różne mechanizmy, które pozwalają sobie nam radzić z kryzysami. Moim zdaniem sytuacja pandemii to jest coś, co jest doświadczeniem globalnym, traumatycznym doświadczeniem globalnym, które powoduje, że ludzie po prostu budzą się w nocy i zastanawiają się, czy jak trafi ich choroba, to czy przeżyją po prostu do następnego dnia i jak szybko ona się rozwinie i czy są w grupie ryzyka i czy boją się, czy nie boją, ale każdy, myślę, miał przynajmniej przez chwilę taki odruch, że coś złego może się mi wydarzyć z moim zdrowiem i z moim życiem. I ludzie po prostu starają się sobie z tym poradzić w jakiś sposób. Część osób na pewno potrzebuje rozmowy i rozmowy z terapeutą, ale bardzo często jest tak, że w trudnej sytuacji takim sposobem radzenia sobie jest też na przykład pomaganie drugiej osobie, bo to jakby pozwala mi zapomnieć o pewnych rzeczach, poprawia moje samopoczucie, daje mi sens tak naprawdę i sprawczość. I wydaje mi się, że to jest taki element, który nam pomaga przetrwać trudne chwile, ale też pomaga przetrwać nam jako społeczeństwu i jako społecznością. Mimo że te fazy pandemii się zmieniają, to ciągle ta pomoc jest oferowana i ciągle ktoś chyba zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc. Tak, oczywiście. Generalnie jest taka rzecz, że właśnie ten taki skok pandemii był ostatnio i teraz wiele rzeczy zostało poluzowanych. Ludzie zaczęli wracać do pracy, natomiast jak gdyby cały kryzys istnieje. I on jest na bardzo wielu poziomach, i na poziomie służby zdrowia, i na poziomie na przykład opieki nad grupami, które tej opieki wymagają, seniorami i na przykład osobami bezdomnymi. Więc obecnie na przykład często się pojawiają, to są tematy właśnie związane z tym, gdzie można znaleźć dobrą pomoc medyczną, w jaki sposób wygląda teraz udzielanie pomocy w szpitalu, na co można liczyć, jaka jest dostępność i jaka pomoc jest dostępna. Raczej mówimy tutaj o takiej pomocy związanej z osobami, które są po prostu chore. To są takie tematy, które się często pojawiają. No i też się pojawiają często tematy związane też z taką pomocą i wsparciem psychicznym, emocjonalnym. I trzeci temat, który jest bardzo ważny, to jest sytuacja na rynku pracy, która w przypadku wielu osób się znacznie pogorszyła i wiele osób też jest niepewna co do swojej przyszłości w pracy, więc no generalnie bardzo często pytania dotyczą też tego, w jaki sposób sobie można poradzić z różnymi sprawami związanymi z prawem pracy, sytuacjami w pracy itd. Na głównej stronie widzialnej ręki widnieje wizerunek Jacka i Agatki, bohaterów takiej dobranocki sprzed wielu, wielu lat. Co prawda Jacek i Agatka mają na twarzach maseczki. Skąd takie nawiązanie? Czy to jest ukłon w stronę seniorów? Nawiązanie jest faktycznie do Jacka i Agatki i nawiązanie jest do mojej fascynacji polskim kinem i polskimi bajkami z lat 50., 60. i 70. Uważam, że to był wyjątkowy okres polskiego kina. Bardzo często też na początku urządzałem takie wspólne pokazy online dla wszystkich osób, które były na grupie widzialnej ręki. Po prostu puszczałem filmy, które wydawały mi się ważne w polskiej kinematografii, ale też między innymi puszczałem bajkę o Jacku i Agatce, ponieważ jest tam też bardzo ładnym polskim językiem przedstawiona historia Jacka i Agatki, bardzo ładnie opowiedziana przez autorkę. Ain't too sure what I believe in. But I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are Logo widzialnej ręki jest w języku polskim i angielskim. Czy to oznacza, że ta strona też jest adresowana specjalnie dla cudzoziemców? Tak, to było już na samym początku, jak założyłem grupę i zobaczyłem, jak ona jest ważna dla Polaków. To też pomyślałem, że no, ilość cudzoziemców, która jest w Polsce, też jest duża. To są osoby, które mogą mieć znacznie większe problemy z dostępem do informacji, do pomocy niż osoby, które tutaj mieszkają i się tutaj urodziły, więc są dwie grupy międzynarodowe. Pierwsza grupa to jest grupa skierowana do obcokrajowców mówiących po angielsku, nazywa się Visible Hand, a druga grupa to jest grupa, która została założona przez chyba osoby z Lublina albo z tamtych okolic i to jest grupa, która dotyczy tylko stricte osób z Ukrainy, które mieszkają w Polsce i które pandemia została w Polsce. Pod spodem też jest pomoc sąsiedzka. Podstawa widzialnej ręki to powinny być grupy pomocy sąsiedzkiej. Generalnie jest tak, że badania wskazują na to, że tak naprawdę najbardziej wydajna w realnym działaniu jest grupa 20-osobowa. Osób, które się znają. Wtedy słucham wszystko, tego, myśląc o tej ponad 100-tysięcznej grupie właśnie na forum widzialnej ręki. To, co udało nam się zrobić, to po pierwsze zrobiliśmy bardzo jasne i klarowne zasady tego, jak należy umieszczać informacje na grupie. Dodatkowo wszystkie posty są moderowane, czyli one się pojawią dopiero wtedy, kiedy ktoś je przeczyta. Natomiast my też mamy swoje wewnętrzne zasady, taki zbiór reguł, jak odpowiadać na posty. To jest kilka stron z informacjami, jeżeli się pojawia post taki, to jak na niego odpowiadać. Jeżeli się pojawia na przykład post dotyczący pomocy psychologicznej, która już wiemy, że może zostać w jakiś sposób zaopiekowana, no to wtedy po prostu odsyłamy już do konkretnych miejsc. Jeżeli to jest sprawa dotycząca stricte jakiejś lokalnej społeczności, natomiast na przykład w Lublinie, no to wtedy odsyłamy do grupy, która jest w Lublinie i mówimy, żeby się raczej zapoznać z mapą i odezwać się do grupy, która działa lokalnie, a dopiero potem odzywać się na tej grupie głównej. Żeby była jasna informacja i żeby też to, co się pojawia, raczej dotyczyło potrzeb, a nie samego udzielania pomocy. Czyli raczej dotyczyło tego, że ludzie po prostu przychodzą z konkretną potrzebą, a my zastanawiamy się w tej grupie, nazwijmy to w sposób takiej burzy mózgów, jak możemy spełnić tą potrzebę, kto może to zrobić. Co tak naprawdę się zadziało dzięki tej grupie i dzięki tym wszystkim podgrupom, których jest ponad 200 w całej Polsce? Jaka pomoc się pojawiła, jakiej pomocy ludzie oczekiwali? Czy może pan podać kilka przykładów? Pierwszym przykładem, który jest czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, pojawiło się to bardzo szybko na grupach lokalnych Widzianej Ręki. To była pomoc szpitalom związana z szyciem masek i generalnie też przygotowaniem obiadów, jedzenia dla osób pracujących w szpitalu i dla pacjentów. I to była generalnie akcja, która objęła całą Polskę, była przygotowywana przez wiele grup, które też gdzieś na przykład wyewoluowały z takich lokalnych grup Widzialnej Ręki albo Widziana Ręka, w jakiś sposób je wspierała na tym poziomie lokalnym, te lokalne grupy je wspierały. Szycie masek jest moim zdaniem jakimś fenomenem w ogóle w Polsce. I pomoc służbie zdrowia na takim poziomie, nazwijmy to organicznym, bezpośrednim, była po prostu wyjątkowa. To się okazało, że jednak ludzie odpowiadali na potrzeby, które się pojawiły ze strony służby zdrowia. Więc to była jedna bardzo konkretna, realna pomoc, bardzo duża, która no, ogarnęła moim zdaniem całą Polskę i wiele osób w całej Polsce. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna i która też jest robiona na poziomie tych grup lokalnych, ale też i tej głównej grupy, to jest pomoc emocjonalna i pomoc psychologiczna. I naprawdę zgłaszają się osoby, które mają bardzo poważne problemy, potrzebują o nich porozmawiać właśnie z psychologiem, psycholożką. I też są bardzo nietypowe rzeczy, szczególnie na początku pandemii pojawiły się sprawy związane z kwarantanną po przyjeździe do Polski, z możliwością w ogóle przyjazdu do Polski z innych krajów, jak to wygląda, ludzie zadawali wiele pytań, więc jak gdyby rozwiązanie tego było bardzo istotne. Sprawy, które są i też zostały już zorganizowane w oddzielnych, nazwijmy to, podgrupach, to jest na przykład podgrupa, która dostarcza posiłki seniorom albo są grupy, które dostarczają posiłki do szpitali, więc jak gdyby no, to są takie realne działania grup Widzialnej Ręki albo w ogóle grup takiej pomocy sąsiedzkiej, pomocy wzajemnej, które po prostu powstały w Polsce. Czy były takie inicjatywy Widzialnej Ręki, być może w tych grupach lokalnych, które pana kompletnie zaskoczyły? Ja myślę, że większość tych inicjatyw było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Na przykład to, co powstało na poziomie lokalnym, to jest grupa, która zaczęła pomagać migrantom z Ukrainy. I to naprawdę jest grupa, która zaczęła pomagać w taki, nazwijmy to, sposób nawet na poziomie samorządów lokalnych albo samorządu lokalnego. No i to było dla mnie coś takiego, no, ważnego, szczególnie biorąc pod uwagę, że różnie ludzie patrzą na osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy i pracują tutaj w Polsce. No a tutaj się po prostu pojawiła grupa, która pomagała im właśnie w przygotowaniu dokumentów, w jakichś sprawach prawnych, grupa generalnie jest w języku rosyjskim i w języku ukraińskim. No i na poziomie lokalnym na przykład coś, co było bardzo fajnie zorganizowane, to była grupa z Wejherowa, która zorganizowała razem z Ochotniczą Strażą Pożarną, bo też w grupy Widzianej Ręki zaczęły się organizować wokół różnego rodzaju już istniejących organizacji, na przykład harcerzy, ale też wiele grup lokalnych dostało wsparcie ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej. Zresztą też Ochotnicza Straż Pożarna, niektóre osoby związane z tą organizacją zgłosiły się też do Widzianej Ręki. I oni w Wejherowie organizowali tak zwane przyczepki sąsiedzkie. I Straż Pożarna po prostu jeździła od domu do domu i zbierała środki żywnościowe, które były potrzebne albo dla seniorów, albo dla szpitala. Jak to wynika tutaj z pana obserwacji, w obserwacji całego tego zespołu, który moderuje grupę? Czy więcej jest tych osób, które oferują swoją pomoc, czy też tych, które poszukują pomocy? Ludzie chyba nauczyli się trochę przynajmniej prosić o pomoc. Wcale to nie było proste. Wydaje mi się, że łatwiej nam jest, i to było też widać na samym początku działalności tej grupy, wiele osób oferowało pomoc, Natomiast bardzo mało, znacznie mniej, myślę, że stosunek był 1/4 do 3/4 posłów, o tą pomoc prosiło. Dlatego my bardzo wcześnie zaczęliśmy zwracać uwagę na to, żeby raczej, a wręcz nawet mówiliśmy, będziemy dopuszczali posty, które dotyczą tego, że ktoś potrzebuje pomocy. I faktycznie zaczęło to w jakiś sposób działać i teraz widać, że raczej piszą ludzie prosząc o pomoc konkretną, niż stricte ją oferują. Ponieważ ofert pomocy może być bardzo wiele, możemy myśleć, że jesteśmy w stanie spełnić po prostu coś oferując, jesteśmy w stanie spełnić czyjeś potrzeby, ale bardzo często może się okazać, że potrzeby są całkiem gdzieś indziej. Dlatego między innymi na grupie staramy się raczej koncentrować na odpowiadaniu na prośby o pomoc, niż na informowanie, że ktoś może pomóc w jakiś sposób. Nie zmienia faktu, że ofert samej pomocy, że ktoś coś może zrobić, ktoś coś może przekazać, jest też dużo. Jak pan przewiduje, jak będzie się rozwijała sama grupa i te wszystkie podgrupy widzialnej ręki? Czy ma pan jakiś pomysł? Ja myślę, że na razie jesteśmy w takim momencie, że trudno jest przewidzieć, co będzie w ciągu najbliższego pół roku. Grupa główna i grupy lokalne pewnie będą działały. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku grup lokalnych, bo wiem, że niektóre z grup lokalnych zrobiły już sobie swoje podsumowania i działają w znacznie mniejszym zakresie niż robiły to wcześniej, no bo wiadomo, ludzie wrócili też do swoich standardowych zajęć, do swojej standardowej pracy. Nie mogą się aż tak bardzo angażować, jak się angażowali wcześniej. Natomiast dopóki będzie potrzeba związana z kryzysem pandemii, to grupa po prostu widzialnej ręki będzie i będzie działała dalej. To jest jednak ogromny kapitał społeczny. Czy nie myślą już Państwo, jak wykorzystać ten kapitał, jak go nie zmarnować? Ja myślę, że musimy poczekać jeszcze z taką decyzją, bo raczej bym się skupił na tym, żeby grupy lokalnie, te, które już są, żeby one zastanowiły się nad tym, jak nie zmarnować tego kapitału, który już powstał. Ponieważ raczej bym wolał, żeby z tego powstał ruch grup pomocy wzajemnej, które reagują w sposób autonomiczny, w sposób niezależny, może nawet i w sposób nieformalny. Natomiast unikałbym tak naprawdę stricte formalizacji, przynajmniej na tym etapie, na którym teraz ta grupa jest i ten ruch tak naprawdę społeczny jest. Jak pan się patrzy na to wszystko, co się stało, na ten rozwój grupy widzialnej ręki, to co pan czuje? Jakie to są dla pana emocje? Ja jestem dumny. Ja jestem dumny z tego, co udało się zrobić z tą grupą. Jestem wzruszony. Nawet bardzo jestem wzruszony różnymi historiami, które się wydarzyły i wydarzają cały czas i pewnie się też będą wydarzać i tych momentów wzruszenia na pewno będzie jeszcze więcej. Natomiast też jestem naprawdę dumny z tych nowych grup, które powstają i z tego, jak one się organizują, bo to jest po prostu ogromna inspiracja, czuję się bardzo zainspirowany do różnych, jak gdyby obserwując to, co one robią, dla mnie to też jest wielka nauka i coś takiego, co mogę przełożyć też na swoje działania w różnych innych grupach, w których działam, ale też i w swojej pracy i też w uważności, ponieważ ja też pracując na uczelni pracuję ze studentami, którzy są z zagranicy i jak gdyby poznając ich problemy przez grupę widzialnej ręki międzynarodową, po prostu wiem, że wcale nie jest im tak łatwo, jakby mi się wydawało. Pracuję ze studentami z Indii i z Ukrainy i z Chin. Nagle się okazuje, że może czasami dobrze jest popatrzeć na to, jak na osoby, które po prostu przyjeżdżają do obcego kraju i natykają się tutaj na kryzys pandemii i muszą sobie z tym poradzić, ale czy w międzyczasie mają swoje zajęcia, skończenie semestru i są tak naprawdę tutaj same i muszą się też zorganizować i zbudować jakąś grupę pomocy wzajemnej. To jest coś takiego, co mi moja mama powiedziała i wydaje mi się, że to jest takie dobre podsumowanie, że największa radość to jest wtedy, jak dzieci dorastają i idą w świat. Na pewno bardzo chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc w ramach akcji Widzialna Ręka, że potrafiły jak gdyby pomóc sobie nawzajem niezależnie od różnych możliwych uprzedzeń, które mają i jak gdyby zjednoczyć się w tych różnych trudnych sytuacjach. Więc to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i to, że tych osób jest tak bardzo dużo i tych inicjatyw, które się pojawiły, jest bardzo dużo i tej życzliwości. I chciałbym powiedzieć, że dla mnie ta cała sytuacja to jest coś, co pokazało, że jest jednak potrafimy się zorganizować jako społeczeństwo obywatelskie i też potrafimy działać w sposób bardzo demokratyczny. nie mam za dobrych doświadczeń a propos PUF. W sensie takim, że większość informacji prywatnych, które dostawałem, to były informacje, dlaczego mój post nie został przyjęty na grupę Widziana Ręka i to było bardzo dużo takich informacji. Może na palcach dwóch rąk jestem w stanie policzyć, ile osób mi napisało, że dobra robota. Ja mam bardzo duże wsparcie ze strony mojej rodziny i myślę, że są dumni tego, co się wydarzyło. Miałem też telefony od mojej rodziny, która mieszka za granicą, na przykład od mojego chrzestnego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, może usłyszy tę audycję. Ja go bardzo cenię jako osobę i z jego strony słowa tego, że jest dumny i że bardzo się cieszy z tej inicjatywy i że jak gdyby bardzo mi kibicuje i bardzo mnie wspiera w tym, były dla mnie bardzo ważne. Szczególnie, że jak mówię, pierwszy miesiąc nie był wcale dla mnie taki prosty. W ogarnięciu tego i w ogóle w zdaniu sobie sprawy, jak duża jest potrzeba w Polsce na tego typu działalność, takie słowa wsparcia były dla mnie bardzo ważne. Ale muszę powiedzieć tak, że na początku to było bardzo, bardzo dużo pracy, natomiast w momencie, kiedy usiedliśmy jako administratorzy i administratorki i spisaliśmy sobie po prostu nasze reguły tego, jak powinniśmy pracować, przy 500 poście, który się pojawia, to po prostu już mniej więcej wiemy, jak odpowiadać na pewne rzeczy, co przypuszczać, czego nie przypuszczać. Jasne informacje i transparentność, jakie są reguły, powodują, że ta grupa naprawdę działała dobrze. Chciałbym też powiedzieć o jednej obawie, którą mam. Bo moim zdaniem to jest dosyć poważna obawa i warto o niej pamiętać. Że ja to generalnie się zawsze obawiam, że tego typu inicjatywy, jeżeli się robią duże, to bardzo szybko mogą zostać skapitalizowane. I to widać po prostu już w różnego rodzaju aplikacjach, stronach i tak dalej. Jeżeli ludzie się zorientują, że ich praca jest kapitalizowana przez kogoś, to po prostu przestaną się w to angażować. I to jest moja największa obawa, którą mam. Ale na razie to chyba Państwu nie grozi. Widzianej ręce nie grozi, natomiast zawsze uważam, że warto patrzeć na to. Dlatego też między innymi my, jako osoby administrujące, też rozmawialiśmy ze sobą. My nie chcemy tego robić jako kolejna organizacja pomocowa, tylko raczej skupić się na takiej oddolnej pomocy i pomocy tych takich wspólnot sąsiedzkich. Żeby raczej nauczyć ludzi tego, że oni sobie są w stanie nawzajem na pewnym poziomie pomóc szybko, znacznie szybciej niż jakakolwiek organizacja. Miejmy nadzieję, że ta akcja będzie trwała też jeszcze bardzo długo, ze względu na to, że jest to piękny taki odruch i poryw serca wielu tysięcy ludzi, bo już tak można przecież powiedzieć. Muszę powiedzieć, że ja myślę, że to będzie do mnie jeszcze docierało wielokrotnie przez wiele, wiele lat. Też mam taką nadzieję, chociaż ja pamiętam też coś takiego, czego może... Znaczy z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że tych czasów nie ma, że nie ma już czasów, nazwijmy to, systemów totalitarnych i zagrożenia, w którym żyli ludzie wielokrotnie, ale ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i znowu to jest takie wspomnienie, które już go po prostu nie ma, tak? Gdzie sąsiedzi przychodzili, żeby pożyczyć od ciebie jakieś rzeczy, typu sól, albo przyszli do kogoś, żeby skorzystać z telefonu, bo tylko jedna osoba w bloku ma telefon, albo poprosili swoich sąsiadów, sąsiadki, czy mogą u nich zostawić dzieci, żeby się po prostu mogły razem bawić, bo akurat osoby potrzebują gdzieś pojechać i coś zrobić. I wydaje mi się, że tego jest po prostu teraz znacznie mniej. I ja tak naprawdę bardzo bym chciał, żeby ludzie wrócili do takich właśnie relacji sąsiedzkich, które były w trudnych czasach. I wiem, że to jest ten moment, kiedy to się pojawia, że ludzie zdają sobie sprawę, że jak gdyby mój sąsiad, mój sąsiadka, są te osoby, do których zawsze mogę przyjść, chwilę porozmawiać. I oni mogą zostawić u mnie swoje dzieci, jeżeli potrzebują gdzieś pojechać. Oni się mogą zaopiekować moimi dziećmi. Jeżeli mamy jakieś problemy, to spróbujemy je rozwiązać ze sobą nawzajem. Więc to jest taka rzecz, która bardzo bym chciał, żeby została. Powiedzmy też, że chyba dzięki tej akcji Widzialna Ręka też wielu sąsiadów w końcu się poznało, przestali być dla siebie anonimowi. Dokładnie. I też jest taka rzecz, że pojawiły się jeszcze dwa tematy, które też są, wydaje mi się, ważne, które są też dla mnie bardzo inspirujące. No i mi się wydaje, że takie, które też są na poziomie globalnym. Czyli pokazały po pierwsze, że w społeczeństwie są osoby starsze, które wymagają opieki, ale też są w stanie coś zrobić dla nas. Nawet chociażby, żeby z nami porozmawiać i nas wesprzeć. Ta pomoc może być w różnych kierunkach od różnych osób. Czyli to są też pełnoprawne osoby, które są w społeczności lokalnej. Dzieci, które są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej, które też na swój sposób, to nie jest tak, że one nie przeżywają emocji. Przeżywają emocje tak samo jak my, jeśli nie bardziej. Nie mają na to jeszcze wystarczająco, że tak powiem, słów, pomocy. Nagle się okazało, że W momencie, kiedy przychodzi pandemia, wszyscy przechodzimy na edukację zdalną. Nagle się okazuje, że w gospodarstwie domowym jest tylko jeden komputer i musimy się nim podzielić nawzajem. Więc jak gdyby te wszystkie rzeczy pokazały, że jeżeli potrafimy to dobrze zorganizować, potrafimy to zorganizować korzystając z tych naszych, nazwijmy to, zasobów społecznych całej gamy. Osób, które są bardzo młode, osób, które są bardzo stare, jak gdyby potrafimy zbudować taką jak gdyby całościową społeczność, pełną. Gościem Czasu Niezwykłego był Filip Żulewski, pomysłodawca i założyciel grupy Widzialna Ręka na Facebooku. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Zaczęło się od spa dla mam, a skończyło na projekcie Wspieramy Mamy. Mówi Olga Wojdyńska, koordynatorka projektu Wspieramy Mamy. Rok temu z okazji Dnia Matki spa w ogrodzie, to były wydarzenia w trzech miastach Polski, w czasie których mamy mogły skorzystać z takich różnych zabiegów dla ciała, z masażu, z makijażu, z jakichś relaksacji, a dzieci w tym czasie miały zapewnioną profesjonalną opiekę. I cały pomysł wziął się z takiej obserwacji, że w całej debacie na temat niepełnosprawności, opiekunów osób z niepełnosprawnościami praktycznie całkowicie zapomina się o opiekunach, a w szczególności o opiekunkach, bo zdecydowana większość osób opiekujących się bliskimi z niepełnosprawnościami to są kobiety, mamy, siostry, żony. społeczeństwo niejako uważa, że one muszą, powinny i chcą całkowicie poświęcić się rodzinie i w ogóle zapomnieć o sobie. Do tego stopnia, że kiedy były protesty rodziców pod Sejmem, pojawiały się takie komentarze a propos tego, że mama ma pomalowane paznokcie, więc chyba nie jest jej aż tak źle, skoro miała czas pomalować paznokcie. Zaczęło się od tego spa, a potem zrozumiałyśmy, że to konieczne jest dużo szersze wsparcie i w tej chwili robimy bardzo różne projekty, działamy bardzo wieloaspektowo. No i ta formuła spa przestała trochę odpowiadać na nasze działania, w związku z czym raczej już używamy tej frazy wspieramy mamy. Kiedy wybuchła pandemia, uruchomiłyśmy dwa projekty, właśnie latające wsparcie kryzysowe i drugi projekt wsparcie za wsparcie. I jeden, drugi projekt to w zasadzie są dość proste pomysły, bo na czym nam najbardziej zależy? Na tym, żeby pokazać, że takie osoby, opiekunki, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami są obok nas. To mogą być nasi sąsiedzi, to może być nasza bliższa lub dalsza ciocia, kuzynka i często naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak trudna jest ich codzienność. Taka kwarantanna, taki lockdown, to dla nich jest czasami rzeczywistość, która trwa latami, prawda? To, że nie mogą wyjść z domu, to, że boją się najdrobniejszej infekcji, bo ich dziecko znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem, to, że faktycznie siedzą w zamknięciu. Nawet docierały do nas takie głosy ze strony rodziców, że właśnie dopiero teraz ludzie zobaczyli, jak to naprawdę jest, jak my żyjemy. W związku z czym my chcemy pokazać, że nie trzeba wiele, że wystarczy czasami zapytać, czy nie trzeba w czymś pomóc, czy może zrobić zakupy, czy opiekować się dzieckiem na 2-3 godziny i ta mama może wtedy dosłownie wyjść na kawę albo do kina. To nie jest nie wiadomo jak wielkie wyzwanie. I na tym też polegały nasze projekty. Latające wsparcie kryzysowe polegało po prostu na tym, że oferowałyśmy wolontariuszy, jeżeli chętne mamy zgłosiły do nas taką potrzebę, którzy po prostu pomagali w zakupach, w jakichś domowych obowiązkach. Cały czas działamy w odpowiedzi na prośby od mamy. Teraz powoli już wracamy do tej dawnej formuły takiej, że na przykład możemy zaprosić masażystę do domu, to jest latające wsparcie, ponieważ już te obostrzenia epidemiologiczne są znoszone. Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby dać trochę czasu i trochę odpoczynku. To może być rozmaite odciążenie w domowych obowiązkach, to może być właśnie masaż czy makijaż. Państwo działają w kilku miastach. W jaki sposób Państwu się udało namówić tyle osób do pomocy? Prawdę mówiąc, to jest jakaś magiczna siła, która spowodowała, że bardzo dużo osób zaczęło się zgłaszać i to po prostu się wydarzyło, dlatego że zaczęło się od trzech miast, Krakowa, Warszawy i Kielc, a w tej chwili mamy już grupy lokalne w 9 miastach Polski, mamy różnych pojedynczych wolontariuszy w różnych innych miejscowościach i w zasadzie zawsze, kiedy pojawia się jakaś jeszcze nowa miejscowość albo nawet malutka wioska, zawsze znajduje się tam ktoś, kto jest gotowy nam pomóc. Na przykład w ramach akcji Wsparcie za Wsparcie dowoziłyśmy obiad do mam w czasie lockdownów, dlatego że zrozumiałyśmy, że to jest taka jedyna możliwa, dostępna nam teraz, bezpieczna forma odciążenia od domowych obowiązków. Po prostu zamawiamy obiad dla całej rodziny. To może się wydawać niewiele, ale to jest tego dnia odciążenie od gotowania, od zmywania. I przy jednoczesnym wsparciu małych firm, małych biznesów gastronomicznych, które też w związku z zamknięciem znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Czyli po prostu my umożliwiamy realizację zamówień, restauracji i płacimy za obiady oraz wspieramy promocyjnie, dlatego że publikowałyśmy zawsze informacje o tym, kto z nami współpracuje, wysyłały nam zdjęcia z obiadami. Skąd Państwo mają środki na właśnie organizowanie takiej akcji, takiego wsparcia? Wsparcie za wsparcie zostało w całości sfinansowane ze zbiórki publicznej. Na co teraz mogą liczyć mamy, które właśnie opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami? Tak jak wspomniałam, my wracamy już powoli do tej formuły spa latającego. Ponadto prowadzimy telefon zaufania. Każda mama może się do nas zgłosić. Uruchomiliśmy taką darmową linię wsparcia. Najlepiej, gdyby mamy zgłaszały się do nas na maila. telefon@wspieramymamy.pl. Dlatego, że wówczas kierujemy bezpośrednio już do jednej z psycholożek, które z nami współpracują. Wszystkie informacje są na Facebooku, na naszym Instagramie i na naszej stronie internetowej wspieramymamy.pl. Mówiła Olga Wojdyńska, koordynatorka projektu Wspieramy Mamy. I to wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.